regulaminie na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 9 czerwca, minęła godzina 14. Serwis przedstawił Filip Jarek. Marszałek Stanisław Karczewski chce obniżenia pensji członkom prezydium Senatu. Te kwestie komentowali dziś politycy w Trójce. Rozmowy z naukowcami, eksperymenty i pokazy. Na Stadionie Narodowym trwa piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Na koniec serwisu sprawdzimy stan przygotowań do historycznego spotkania przywódców Korei Północnej i Stanów Zjednoczonych. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski skierował do prezydenta prośbę o proporcjonalne obniżenie pensji członkom prezydium Senatu. Sprawę komentowali dziś goście śniadania w Trójce. Paweł Soloch z kancelarii prezydenta mówił, że Andrzej Duda prawdopodobnie przychyli się do tej prośby. Taka była ocena nastawienia ludu, tak jak trzeba by było użyć na słowo obywateli, przez parlament i prezydium parlamentu konsekwentnie, no bo takie są przepisy, że to prezydent ustala ich wysokość. No obaj marszałkowie zwrócili się z pism do pana prezydenta, no i pan prezydent podejmie w najbliższym czasie decyzję, no nic nie wskazuje na to, żeby chciał jakoś przeciwko ich woli oponować. Obniżkę uposażeń prezydium obu izb i parlamentarzystów krytykował poseł PO Andrzej Halicki, jak mówił, to psucie państwa. Problem miał rząd z wypłacanymi sobie nagrodami. Nie tylko nieprawnie, ale jeszcze tego w sposób no taki arogancki, bezczelny tłumaczę, że te wielotysięczne kwoty się należały i pamiętamy to wystąpienie pani premier Szydło, także sama sobie te nagrody przyznawała. Zdaniem wiceministra kultury Jarosława Sylina z PiS-u kwestia wynagradzania rządzących jest wykorzystywana przez tabloidy. Oczywiście wokół tej sprawy jest dużo populistycznych po prostu poglądów i niepotrzebnie opozycja w ten populizm też weszła, polemizując z decyzjami, które pani premier Szydło podjęła. Z kolei Jarosław Kalinowski z PSL-u oceniał, że obniżenie pensji politykom nie wpłynie na poprawę wizerunku rządzących. Problem się nie skończy. Bo to zjawisko, użyję tutaj sformułowania pana prezydenta z pewnego, już jak był prezydentem, o dojnej zmianie, jest wszechobecne i to wstyd, że ugrupowanie, które szło do władzy z hasłami, że skończy z tego typu sytuacjami, że przebija wszystko, co do tej pory było. Ustawę o obniżce uposażeń parlamentarzystów o 20% przyjął w czwartek Senat bez poprawek. Ustawa nie dotyczy marszałków i wicemarszałków Sejmu i Senatu. Uwaga podróżni, jutro wchodzi w życie korekta rozkładu jazdy pociągów, przypomina Urząd Transportu Kolejowego, m.in. w centrum kraju. W związku z pracami PLK na liniach Łódź-Zduńska Wola oraz Łowicz-Skierniewice część pociągów dalekobieżnych pojedzie drogą okrężną, a część pociągów regionalnych zastąpią autobusy. Z kolei w województwie opolskim PLK rozpoczęły prace na linii Opole-Nysa, co będzie się wiązało z czasowym wprowadzeniem komunikacji zastępczej na wybranych odcinkach. W Warszawie dziś każdy może poczuć się jak naukowiec, przeprowadzić eksperyment i porozmawiać z badaczami. Na Stadionie Narodowym trwa 22. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Tematem przewodnim jest ruch. Na miejscu jest Katarzyna Ingram. A z godziny na godzinę na pikniku naukowym przybywa odwiedzających. Są to głównie rodziny z dziećmi, dziadkowie z wnukami, ale także młodzież i dorośli. Naukowcy i popularyzatorzy nauki przy stanowiskach w tym roku opowiadają o ruchu. I to właśnie ten ruch prezentowany jest w różnych aspektach. Nie tylko w ujęciu fizycznym, ale także jako transport lub jako ruch w ciele człowieka. Na stanowiskach medycznych można samemu przeprowadzić operację i poczuć się jak lekarz. Sytuacja w tej chwili na sali zabiegowej jest taka, że nasz cewnik, nasz zestaw jest w prawym przedsionku, czyli w tym miejscu. Pamiętaj, jesteś w sercu. Żadnych nerwowych ruchów. Powiedz, jaki zabieg robiłeś? Szczepienia mikry w mięsień sercowy do prawej komory. Trzeba było przejść przez pierwszy prawy przedsionek. Dodam jeszcze, że oprócz stanowisk naukowych są także stanowiska radiowe. Przy nich można porozmawiać z dziennikarzami Polskiego Radia, zobaczyć jak radio wygląda od kuchni, a nawet sprawdzić się w roli reportera. Katarzyna Ingram, dziękujemy za te relacje. I na koniec jeszcze zagranica. Trwają ostatnie przygotowania przed zapowiadanym na najbliższy wtorek historycznym spotkaniem przywódców Korei Północnej i Stanów Zjednoczonych. W Pjongjangu o szczegółach dotyczących logistyki spotkania rozmawiał szef dyplomacji Singapuru, a więcej o tym nasz korespondent Tomasz Sajewicz.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Radiowy Dom Kultury. 9 minut po godzinie 14, oto druga godzina. But in the bounds of your mind, we have done the crime. Yeah. You got to help us get it. Yes, you can. Drugą godzinę Radiowego Domu Kultury otwiera Childish Gambino i jednocześnie Donald Glover, bo pod imieniem i nazwiskiem własnym gra w filmach. Teraz można go oglądać w polskich kinach w filmie o Hanie Solo. W tej godzinie planujemy tradycyjny przegląd wydarzeń w telefonicznym skrócie. To już za kilka sekund. Spotkamy się także z Bogdanem Konopką. Posłuchamy opowieści o koncercie otwierającym festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice i będzie można także, uwaga, uwaga, wygrać u nas festiwalowe karnety. To są plany, a teraz przystępujemy do realizacji. Agnieszka Obszeńska. W telefonicznym skrócie. I zaczynamy od Łodzi, gdzie już dziś możemy wziąć udział w Nocy Żywych Bibliotek. To wydarzenie, które odbywa się równolegle w kilku miastach, a my zapraszamy do Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. A zacznijmy od tego, czym jest Noc Żywych Bibliotek? Tak naprawdę pomysł narodził się już jakiś czas temu w Danii i Żywa Biblioteka jest takim projektem, który polega na tym, żebyśmy skonfrontowali się z własnymi stereotypami, żebyśmy mieli okazję poznać osoby, których być może na co dzień nie mamy okazji poznać, nie mamy okazji podejść do nich, porozmawiać i po to jest ten projekt, żeby porozmawiać z prawdziwym człowiekiem, politykiem, osobą, która reprezentuje jakąś grupę mniejszościową, być może jest obarczona jakimiś stereotypami, ale wszystko odbywa się w bardzo luźnej, bardzo fajnej atmosferze. Chodzi o taką zwykłą rozmowę, o zadanie pytań i to jest chyba najfajniejsze w tej akcji. Mówi Eliza Gaust. My pochodzimy z założenia, że boimy się tych, których nie znamy, bo tak jest najczęściej. I po to jest ta akcja, żeby stworzyć taką bezpieczną przestrzeń do poznania tych osób. To są bardzo różne grupy, które z różnych powodów są wykluczane. Jak się okazuje, mamy takich mniejszości wokół siebie bardzo wiele. My się staramy na tą żywą bibliotekę zgromadzić jak najwięcej tych osób. Także to są bardzo różne grupy, chociażby wykluczone z racji swojej narodowości czy wyznania, ale też z racji orientacji seksualnej, czy niepełnosprawności, choroby. Także to są bardzo, bardzo różne osoby. Ale wszystkie gdzieś tam mają jakiś problem z akceptacją i są narażone na dyskryminację. To jest w tym roku Noc Żywych Bibliotek. Po raz pierwszy jest to akcja, która się dzieje równolegle w kilku miastach w całej Polsce. Także taki trochę eksperyment. Bardzo jesteśmy ciekawi, jak to wyjdzie. Noc Żywych Bibliotek to już dziś w kilku polskich miastach, w tym w Łodzi. A my zapraszamy. A teraz skok do Poznania i zaproszenie na finał przedsięwzięcia pod hasłem Mozaika z pamięci. Włączyli się do niego animatorzy kultury, architekci, artyści i mieszkańcy pewnego osiedla. To teraz czas na szczegóły. Mozaika z pamięci to takie działania na osiedlu piastowskim, które wykorzystują historię tego miejsca, ale także pracę z mieszkańcami, różne spotkania, spacery, warsztaty i zajęcia, tak aby przywołać historię tego miejsca i takie mikrohistorie mieszkańców. To jest taki projekt, który pokazuje, jak fascynujące i ciekawe jest to osiedle, jak ma w sobie niesamowite miejsca, które, no właśnie, intrygują swoją historią, ale też mają niesamowity potencjał, potencjał bycia miejscem wspólnym po prostu. Mówi Natalia Czercińska. Finał, na który zapraszamy w niedzielę, to finał, właściwie piknik sąsiedzki na wyjątkowym dla nas zupełnie placu, placu po betonowej makiecie Rataj. To niesamowite miejsce, niestety było, ponieważ w latach 90. zostało zburzone. To makieta, która przedstawiała budynki już istniejące i te, które były planowane wtedy do budowy. I była takim miejscem spotkań, trochę takim dzikim placem zabaw. Można było usiąść na swoim bloku, można było pobiegać pomiędzy blokami, pojeździć na rolkach albo na rowerze. I na tym placu właśnie zapraszamy na piknik sąsiedzki, koncert, ale także spacer z mieszkańcami, spacer z przewodnikami po osiedlu. Po tych miejscach, które nas zafascynowały, zaintrygowały i te, które mają wyjątkową historię, to spacer śladem Bułgarów, którzy kiedyś mieszkali na tym osiedlu, ale także miejsc takich jak Pasaż Piastowski, który jest nie tylko pasażem handlowym, ale jest też takim miejscem wymiany myśli, doświadczeń, takich mikrohistorii osiedlowych, a później na sam koniec dwa koncerty. Koncert duetu Greta i takiego składu Giżycki. To Mozaika z pamięci. Finał tego projektu już jutro w Poznaniu. A na koniec jeszcze zaproszenie na Śląską Industriadę. To już dziś święto szlaku zabytków techniki, a w kilkunastu miejscach specjalne wydarzenia. I jak co roku hasło wywoławcze? W tym roku specjalne hasło, co roku Industriada odbywa się pod innym motywem przewodnim. W tym roku Industria jest kobietą. To jest hasło determinujące większość wydarzeń odbywających się w obiektach, a przypomnijmy, Industriada odbywa się jednocześnie w 44 zabytkach techniki w 25 miejscowościach województwa śląskiego. Industria jest kobietą, dlatego że w tym roku chcemy opowiedzieć o tym, że przemysł tu nigdy nie był wyłącznie męskim światem. Dlatego Industriada 2018 oddaje głos kobietom, bo chcemy zaprezentować fakty, które dotychczas były być może znane tylko ekspertom, ujawnić, nazwijmy to, aktorki schowane w cieniu. Chcemy pokazać znaczenie pracy kobiet dla życia gospodarczego i społecznego, opowiedzieć o majętnych arystokratkach, bezimiennych robotnicach, zaangażowanych emancypantkach, a nawet świętych, bo na przykład święta Barbara, ta od górnictwa, czy święta Agata, to akurat od pożarnictwa również, do związane są z czymś, co nazywa się kulturą przemysłową. Mówi Adam Hajduga. Industria odbywa się w całym województwie śląskim, od Częstochowy przez Górny Śląsk, Zagłębie Dąbrowskie, aż po tą część południową. Od Częstochowy po Żywiec, mówiąc krótko, praktycznie od A do Z. Święto Szlaku Zabytków Techniki to jak urodziny. Na pewno takim specjalnym wydarzeniem w dniu dzisiejszym jest finał Industriady, który odbywa się nie w samym sercu aglomeracji, ale w Rybniku, w zabytkowej kopalni Ignacy. Specjalnie przygotowane wydarzenie. Widowisko multimedialne z udziałem blisko 60 artystów, trzech scen, tu różnego rodzaju urządzeń oświetlających cały ten obiekt i tu

dom, dom jest z ciebie. Dom jest cały z ciebie, dom, dom jest z ciebie. Dom jest cały z ciebie. Dom dobry to Pawlo Paweł i Ludziki. Wspominaliśmy już dzisiaj o tym, że we Wrocławiu Europejska Noc Literatury, ale w całym kraju mamy dzisiaj Noc Bibliotek. Naprawdę w całym kraju. Warto znaleźć informacje na temat tego wydarzenia ogólnopolskiego, skierowanego oczywiście w stronę tych wszystkich, którzy kochają książki, ale też mogą zachęcić tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że kochają książki, do tej miłości. Wiele wydarzeń, między innymi koncerty. Pawlo Paweł i Ludziki dzisiaj zagrają w Warszawie, w bibliotece na ulicy Koszykowej, ale tak jak już mówiłam, na stronie nocbibliotek.org informacje o atrakcjach i wydarzeniach w bibliotekach na terenie całego kraju. Teraz wybiegamy w przyszłość, niedaleką, ale jednak. Michał Margański. Ta historia ma co najmniej 10 lat. Jej kulminacją był koncert w paryskim Cité de la Musique, gdzie odbył się ponad dwugodzinny występ, w trakcie którego orkiestra Les Siècles pod batutą François Xavier Rota dokonała transkrypcji muzyki Carla Craiga. Duchowym ojcem projektu był Moritz von Oswald, ale wydarzeniu towarzyszył także bardzo młody wtedy pianista Francesco Tristano, który idealnie wpisał się w to całe wydarzenie, ponieważ od początku swojej kariery łączy świat muzyki klasycznej, występując w najbardziej prestiżowych filharmoniach, a po godzinach spędzonych przy muzyce klasycznej fascynował i fascynuje się muzyką techno, nad którą pracuje, wykorzystując syntezatory. Cały koncert w Cité de la Musique doszedł do skutku po doskonale zrealizowanym projekcie wytwórni Deutsche Grammophon, która z okazji setnej rocznicy urodzin Herberta von Karajana postanowiła oddać w ręce Craiga i Oswalda taśmy z muzyką orkiestry niemieckiego dyrygenta w celu zdekonstruowania występów, w trakcie których grano obrazki z wystawy Mussorgskiego i Bolero Ravela. Producenci, niesieni sukcesem artystycznym, dokonali transkrypcji techno z Detroit, która z tak wielkim rozmachem została zrealizowana właśnie w Paryżu w roku 2008. Od tego czasu minęła dekada. W tym okresie wielu artystów z kręgu elektroniki dokonywało transkrypcji swojej muzyki. Czynił to m.in. Jeff Mills, Derrick May, Brand Brouwer Freak, a także kilku artystów z Polski. I właściwie to, kiedy zobaczyłem płytę z przebojami muzyki dance, zagrane właśnie przez orkiestrę, to doszedłem do wniosku, że dziś można mówić o modzie na takie zabiegi. Ale mimo tej mody, niewielu ta transkrypcja wychodzi. Zwłaszcza kiedy takim zabiegom poddana jest mroczna muzyka Detroit Techno. W moim przekonaniu polegli w tej transkrypcji zarówno Mills, jak i May. Producenci najzwyczajniej popadli w banał. Otaczając się przy tym pięknymi światłami i konfetti. To po prostu jest wyjątkowo trudna sztuka, żeby właśnie dzięki transkrypcji zachować charakter tej bardzo specyficznej muzyki. Craigowi, ale też Oswaldowi, bo jego również trzeba tutaj wspominać, to się udało, co mogą Państwo potwierdzić, słuchając towarzyszącej nam teraz zeszłorocznej płyty Versus, ale też można to zweryfikować koncertem sprzed dekady, który w całości został umieszczony na YouTubie. Sukcesem tego przedsięwzięcia jest oczywiście muzyka Carla Craiga, ale równie istotny był dobry zapis nutowy, doskonała orkiestra, próby i jedność, jaka panowała na scenie. It's a camaraderie thing. You know, we're all family on this stage. W takiej chwili wszyscy na scenie jesteśmy rodziną. Ja jestem tą postacią na scenie, która jest znana, rozpoznawalna, ale w tej jednej chwili my i wszyscy pozostali jesteśmy gwiazdami. Jesteśmy autorami fantastycznego występu, który jest dziełem każdego z muzyków orkiestry z osobna. I jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Super happy. Mówi Carl Craig. Well, I think the reason why we've been successful with this translation of. Myślę, że sukces tego projektu i przełożenie mojej muzyki na instrumenty klasyczne przy udziale orkiestry polega na doborze odpowiednich ludzi, od samego początku zaangażowanych w ten projekt, takich jak Francesco Tristano i François Xavier Roth. Bardzo ważne było to, że oni nie tylko byli i są związani z muzyką elektroniczną, ale mieli też ochotę być częścią tego przedsięwzięcia. Tak, o historii i autorach tego dojrzałego, sprawdzonego i osadzonego już dziś projektu mówi Carl Craig. Amerykanin wspólnie z muzykami Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia 28 czerwca otworzy 13. edycję festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Do Polski przyjedzie w towarzystwie aranżera i dyrygenta Kelvina Scholera i Todda Simona. Panowie związani mentalnie zarówno z Detroit, jak i z Berlinem poprowadzą muzyków Nospru w świat wykreowany i słyszany w gigantycznym projekcie Versus. Zapowiada się wielkie, luksusowe wydarzenie, bowiem z powodów finansowych koncepcja Oswalda i Craiga realizowana jest bardzo sporadycznie. Trochę się boję, jak Michał tak do mnie mówi, ale rzeczywiście radujemy się i czekamy na koncert otwarcia festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. 28 czerwca, 1 lipca to tegoroczna data festiwalu. Warto zapamiętać, że festiwal ponownie skoczył bliżej nas, czy też bliżej niewakacyjnego sezonu. Dzień z koncertem otwarcia to czwartek, dzień z koncertem zamknięcia to niedziela i te dwa środkowe dni, czyli piątek i sobota, to dni najbogatsze, jeżeli chodzi o liczbę działających scen, liczbę zaproszonych artystów, a także atrakcje, które będą się w tym roku z festiwalem wiązały. I oto nasza konkursowa propozycja. Trójka jest patronem tego festiwalu. O tym myślę już wszyscy wiedzą. W związku z tym na naszej antenie można w różnych miejscach zdobyć karnety. Nie oddajemy ich jednak za darmo. Pytanie konkursowe dzisiaj wiązać się będzie z artystką, która już za chwilę na naszej antenie się pojawi. Nie zdradzę, ale nie będzie to bardzo trudne do rozpoznania. A zatem, jak nazywała się debiutantka płyta, którą ta artystka wydała wspólnie ze swoim bratem. Dwie dwójki, siedem trójek. Czekamy na poprawne odpowiedzi, a dokładnie Agnieszka Obszańska czeka. Mamy do oddania w dobre ręce karnety dwudniowe na Festiwal Nowa Muzyka. To oznacza piątek i sobotę na festiwalu, a każdy zestaw jest podwójny. Tak naprawdę osoba wygrywająca wygrywa dla siebie, no i dla jakiegoś miłego partnera albo partnerki. Pani to oczywiście Fever Ray, prywatnie Katrin Dreyer, razem z bratem, który ma na imię Olof, zadebiutowali płytą pod tytułem The Knife i tak też nazywał się duet, który wspólnie tworzyli. Nazywał się lub też nazywa, ale obecnie nie wydaje płyt. To jeżeli chodzi o nasz konkurs dotyczący festiwalu. Mam nadzieję, że wszystkie karnety trafiły w dobre ręce i będziemy mogli się pozdrowić i zapoznać podczas już samej imprezy. A my teraz przechodzimy ze świata muzycznego do świata wszelkich możliwości. Agnieszka Obszańska. Otwieramy świat czarno-białej fotografii, wykonywanej wielkoformatowym aparatem. Niespiesznie, z namysłem i wrażliwością. Do tego w najlepszym wydaniu, a okazja ku temu wspaniała, bo od wczoraj możemy zaglądać do warszawskiej galerii Leica, gdzie czeka na nas wystawa zdjęć Bogdana Konopki. Tym bardziej warte uwagi, bo fotograf rzadko odwiedza Polskę, a zdjęcia, które mamy okazję zobaczyć na wystawie, są pokazywane po raz pierwszy. Lekcje ciemności. Taki tytuł nosi wystawa, a z nami już Bogdan Konopka. I zacznijmy od tytułu wystawy, bo wiąże się z nim pewna historia, która łączy fotografię z muzyką. Tak, to się wzięło z muzyki François Couperon pod tytułem Leçon de Ténèbres, czyli Lekcje Ciemności. To są zaśpiewy, śpiewy, które wykonywano kilka wieków temu, głównie we Francji. Było to nabożeństwo nocne, które odprawiano w czasie świąt wielkanocnych przed zmartwychwstaniem Chrystusa. To jest bardzo piękna muzyka i tak się złożyło po prostu, że kiedy ja zacząłem pracować na kliszach wielkoformatowych, których w owym okresie nie mogłem wywołać w żadnym jakimś koreksie, tylko w kuwecie otwartej, w związku z tym musiałem siedzieć w ciemni tak między 20, 30, 40 minut w zupełnej ciemności i nic nie widząc musiałem tą kuwetą poruszać i nawet wówczas nie było jeszcze elektroniki tak rozwiniętej, w związku z tym nie wiedziałem, ile czasu upływało, więc słuchałem Lekcji Ciemności François Couperon i w tym czasie wiedziałem, w którym momencie, tam jest 10 minut, 15, już po prostu reagowałem na tę muzykę. Wyznaczał mi po prostu czas, jaki upłynął, a jednocześnie do takiej ceremonii, że się tak wyrażę, kiedy wywołujemy jeden obraz, powiedzmy w pół godziny, to znajdujemy się w zupełnie innym duchu, że się tak wyrażę. No proszę sobie zgasić wszystko, co można. Widzimy jakieś plamy pod oczami, po widoki słońca Strzemińskiego. To są jakieś rzeczy, które jakieś fantomy, które się pod powiekami pokazują. Człowiek myśli o wielu rzeczach, po coś ty to zrobił, po co to musisz tyle wywoływać, męczyć się w tej ciemności. To stąd się wziął ten tytuł, a jednocześnie, ponieważ ja pracuję wciąż na tych kliszach srebrowych, i chyba nigdy od tego nie odejdę, bo to jest coś, co jednak według mnie przynajmniej i wielu innych osób jest czymś, no nie chcę powiedzieć, że to jest biologiczne, ale tak jak dzisiaj szukamy marchewki biologicznej, no to dla mnie w fotografii to jest właśnie srebro, jest tą ekologiczną, biologiczną wersją, że jest negatyw, a nie pliki, które są kompletnie wirtualne, jest zapach chemii, to wszystko jest mokre, to tak jak kucharz, no musi wziąć w łapki te swoje jarzyny i pokroić, ma czasem potłuszczone ręce, czasem mokre, ale czuję materię. Ja myślę, że fotografia w ogóle jest bardzo bliska gdzieś kuchni. Ja nie robię zdjęć rzeczywistości w moim przekonaniu. Ja jestem w jakimś sensie tłumaczem tej rzeczywistości. Tak jak dostanie dwóch kucharzy to samo i zrobią dwa różne zupełnie posiłki z tego samego.

Lekcje ciemności to czarno-białe kadry, które uchwycił swoim aparatem Bogdan Konopka. Opowiadaliśmy już o zdjęciach wykonanych w studio, a teraz czas ruszyć w teren. Zmapować miasto, idąc tropem kolejnych fotografii, ale nie spodziewajmy się turystycznych atrakcji. Tutaj raczej liczy się szczegół, fragment, często zapomniany i niedoskonały. Do głosu dochodzi uchwycony detal. To się w ogóle zaczęło od tego, że ja pierwsze zdjęcia, jakie robiłem, oczywiście nie w taki sam sposób jak dzisiaj, obiektyw skierowałem na moje miasto rodzinne, czyli Wrocław, i mogłem patrzeć, jak takie piękne niektóre budynki wyburzaliśmy z różnych powodów. Także jakby kierunek sobie obrałem gdzieś bardzo, bardzo wcześnie, już jako kilkunastoletni chłopak. Tylko tyle, że tego nie umiałem zrobić. Te moje zdjęcia takie są, no są. One są dokumentalne, to jest poświadczenie, świadectwo moje, że już widziałem wówczas. Ale potem dopiero przyszło zrozumienie gdzieś po jakimś długim czasie. Spotkałem 2-3 takie osoby, które mi pomogły po prostu otworzyć moje własne oczy na świat, żeby zobaczyć, że a może właśnie tu się nic nie dzieje, a może to jest ciekawsze, żeby zobaczyć, z jaką godnością umierają rzeczy. Jak Andrzej Stasiuk pisze, że rzeczy czasem umierają z większą godnością niż człowiek, mimo że robimy ceremonię, a tu się okazuje, że taki stary, zardzewiały budzik gdzieś za chałupą starą umiera godniej niż my. Ale to Stasiuk powiedział, ja się z tym całkowicie zgadzam. I na wystawie znajdziemy na przykład zdjęcie, które naświetlane było przez 2 godziny. I znów wracamy tutaj do rozmowy o świetle, ale tym razem w kontekście miejsca konkretnego. To jest amfiteatr Wernicke w Paryżu. I no cóż my wiemy o czasie, o świetle? No Ziemia się kręci w czasie tych 2 godzin, a wszystko jest u mnie ostre. Nic nie jest nieostre. Mimo że obrót Ziemi musiał być dosyć spory. Pytanie, co to było za światło, że trzeba naświetlać aż 2 godziny? Nie zadajemy sobie takich pytań. No to u nas to jest klik. W związku z tym, jak rozmawiamy z ludźmi, to znaczy ludzie, którzy uprawiają taką fotografię jak ja, i mi powiem, że naświetlałem 2 godziny, to głupi jakiś jesteś, czy co? No po co się męczyć? No podbij sobie tam czułość na pikselach i cyk. No nie, no tego się nie da, bo po prostu jakość tego światła, przecież to nie o ilość światła chodzi, tylko wraz z ilością światła zmienia się jego jakość. Więc dlaczego nie pogrzebać tam, gdzie nikt nie grzebie? Dlaczego to wszystko od razu wrzucać do kosza? Ja nie mogę robić sztuki, jak niektórzy gdzieś tam mi zarzucają czasem, że ja jestem jakiś wsteczniak albo coś. No nie mogę być wsteczniakiem, bo jestem człowiekiem współczesnym, który chodzi do teatrów, chodzi do galerii. Ja widzę to, co współcześnie się produkuje, ale jednocześnie ja patrzę na to, co się działo wcześniej i to, co powtarzali ludzie, co powtarzają. No choćby nie wiem ilu artystów malowali inne obrazy, ale właściwie na końcu gdzieś wszyscy próbowali powiedzieć to samo, co jest niewyrażalne. Tak jak te lekcje ciemności, one są niewyrażalne. Zbudowane z kameralnych kadrów, znikających fragmentów miasta czy ziejących pustką przestrzeni. Spacerujemy dalej, krok po kroku. I czekają na nas kolejne miejsca? Takie jakieś stare, zapomniane. Teraz jest coraz trudniej, bo te miejsca, które są w galerii jeszcze 5-10 lat temu, były zwykle otwarte. Wystarczyło pchnąć drzwi, a teraz są klucze, kłódki, zamki. Wszyscy się bronią, boją, zakazy, tu nie wolno, autoryzacje. A już jak mnie widzą z tym moim statywem, to jakieś szaleństwo, że w ogóle... A nie, tego to tu w ogóle nie wpuszczać. Ale dzisiaj przecież cyfrą, telefonem komórkowym można szybciej zrobić zdjęcie, z którego można zrobić pocztówkę, wydrukować w prasie. A to, co ja robię, to w ogóle nie ma nic wspólnego z tym, co jest przed obiektywem. To jest, jak mówię, tłumaczenie. To wszystko jest przefiltrowane przeze mnie. To jest po prostu impresja swoista. I myślę, że nie wolno ludzi traktować jako głupków, którzy przychodzą i niczego nie rozumieją. Oni się nie muszą na fotografii znać. Ale jeśli się uczciwie udało coś przetłumaczyć na obraz, bo to jest tłumaczenie rzeczywistości na obraz fotograficzny. Ja jestem tu kucharz, ja się na tym znam, przygotowałem, proszę. Mam nadzieję, że nie zasłonę i nie zaostrę. Okazuje się, że przychodzą ludzie, którzy są zaskoczeni, że jeszcze w ogóle coś takiego można i że to się w ogóle daje. I to czasem są bardzo młodzi ludzie. Fotografia dla mnie nie jest pisaniem światem, to jest pisanie cieniem właśnie. I to właściwie wyczulenie na cień decyduje o tym, czy fotografie są fotogeniczne, czy one działają. To, co jest cechą charakterystyczną, to jest brzask albo zmierzch w takim starym domu, gdzie światłomierz już nie działa i tylko moje oko powie, że o, teraz jeszcze można i to jest ostatnia chwila zrobić jedno zdjęcie. I to jest cała filozofia tego, co ja staram się robić. I dalej? Otóż to nawet nie jest kościół, tylko to była kaplica. przy dawnym koledżu we Francji, na północy Francji, no i po prostu została zamknięta. Mamy ołtarz, spada sufit, rzeźba nawet już nie wiadomo kogo. Nic tu nie przestawiałem, ustawiłem aparat, naświetliłem, nie wiem, tutaj mogło być jakieś dobre 4 minuty i sfotografowałem to, tu wibrują jakieś dziwne rzeczy, tu są witraże, ale one nie są powybijane. To jest właśnie też, to jest surrealizm. Dlaczego sufit się wali, dlaczego ściany się walą, a witraża nikt nie wybił? To są pytania, no przecież ja musiałem zdurnieć, jak to zobaczyłem, za przeproszeniem. I to są takie rzeczy, to jest tak jak z grzybami. Idzie pani do lasu, szuka pani grzybów i nie ma, i nie ma. No to ja też idę z tym aparatem, nic nie ma. I nagle w jakimś miejscu, nagle patrzę, jest coś, tylko nie wiem, co to jest za grzyb, bo ja się na grzybach tak do końca też nie znam. Ale wygląda ładnie i jest piękny cień, i jest piękne światło. No to wyjmuję aparat i robię zdjęcie tego grzyba. Nie szukam tematu, to jest moje życie. Ja mam swoje buty i w tych butach chodzę. I one wyznaczają rytm mojego życia. I na tym to polega, żeby się przemieszczać, jak u Olgi Tokarczuk w Biegunach, która właśnie mówi o tym, że w ruchu, że nie na miejscu, żeby się nie zasiedzieć. Nie jestem jedyny, który próbuje o tym powiedzieć, tylko językiem obrazu fotograficznego. A ja zachęcam do wychwycenia tych momentów na wystawie Lekcje Ciemności. To w warszawskiej galerii Laika. Do tego jeszcze w poniedziałek można spotkać Bogdana Konopkę w galerii i posłuchać historii o zdjęciach. A sama wystawa trwa do 22 lipca. Informacje i namiar na galerię Laika na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Tam widać Radiowy Dom Kultury. Myślę, że za kilka minut przejdzie on do historycznej części, czyli do archiwum. I wtedy najprościej ten artykuł odnaleźć, wchodząc po prostu na podstronę naszego programu, a prosta furtka w zakładce audycje Radiowy Dom Kultury. I wiele informacji, które są aktualne znacznie dłużej niż w nadchodzących dniach. Zresztą zbliżamy się już do czasu wydarzeń festiwalowych. Zaczniemy też jeździć i często same będziemy zaglądały właśnie do tego archiwum, aby sprawdzić co, gdzie i kiedy. I napisy końcowe naszego dzisiejszego spotkania. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Michał Margański, Jan Niebudek. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. A na zakończenie Gryfris. Do usłyszenia. A letter to feel better, pixelated artisans, sense of function, incompletion of my task. So day to day, tooth decay will kill me off. Oh dear, oh dear, oh dear. Faced by all the things that say routine that pains my everyday life in motion, self-promotion, all aggressive artisans, start a puffer, fill your socks up, sell my wares from here to there, no alternative, oh my, no dear. Exhausting, no precaution. Laugh or to a better plan. Escape when want to get some more rest. Media barons, bayonet. My existence from subsistence to a certain also from sabotage by arrogance. Of fear.